Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarenek kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txita Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokarene dut. Eta beraz, ba, biak elkarrekin gaurko saioan Bidasoa eta Real Unionen itzorduak izanen ditugu izpide. Mikel Orbañanos ere izanen dugu gonbidatu, baita Txingudi Eskubaloi taldeko Maialen Unanue eta Mikel Bartolome ere. Lesakan asteburuan ospatuko den Sustrail Open Enduro txapelketa izanen dugu solasgai, eta asteburura begira, ba, bertze kiroletako itzorduak ere aipatuko ditugu noski. Beraz, denboran gehiago galdoa be, az dezagun gaurko saioa. Ba, Bidasoa zarituko gara lehendabizi, izan ere gaur bertan jokatuko du denboraldiko hirugarren jardunaldia eta Artalekura bueltatuko da horretarako, bigarren jardunaldia izanen da Artalekun jokatzen duena, ba, Barsaren kontrako partidu izugarri hori eta gero horren ondotik, ba, berriz ere bueltatuko da taldea etxera eta hain zuzen ere, ba, aipatu behar du zein den aurkaria Valladolid izanen dute aintzinean gaur erran dugun bezala arratsaldeko 8 eta bueno, Jakobo Kuetararekin izan ginen atzo goizean eta berak ba horrelako aurreikuspena egin zigun partidaren inguruan eta talde bueno ba nahiko potentea eta gainera bi garaipen segidan lortu dituena dagoeneko ez daian pie bai, zaila izanen da Borja Burgetek ere bere hausnarketa egin zigun eta berak adiraziko du ba Valladoliden kalitateak. Ni lemiziko gauza bat nahi duen azpimarratu bai. Uste dut garrantzitsua dela Barsak berdindu egin zuen Irunen. Baina hor, errudun bat izan zen, Bidasoa hain zuzen ere. Bai. Eta bate batek pentsatuko luke, ba, Barsa, lemiziko norgaiagoka, aski harin ibilizela, handik eta mendik, hori ez da egia. Barsa, harintasunarekin gutxi. Norgaiagoka guztiak zapastakoa nahi du eman. Eta nahi zuen Irunen eman, zapastako bat. Hasiera gogorra izan zen alde horretatik. Eta Oporto gainditu egin zuen, 38 eta 44, bai txapelketa Iberikoan, baino aipatu behar da geroko emaitza, anaitasunaren aurka begira ezazu, 40 ez dakit zenbar, eta 40, baino Kuenkaren aurka, xeatu egin zuen Kuenka. Bai. Xeatu egin zuen, eta beste norreiagoka ere bai, eta Europoko txapelketan ere bai. Orduan, testu inguru hortan, aipatu behar da, eta azpimarratu behar da, nire ustez Bidasoak bere lana oso txukun egin duzula. Bai. Defentsa lanetan eta erasoan ere bai, eta kontra erasoan, eta horregatik balia garria izan zela berdinketa hori, eta balioa eman behar zaiola, etorkizunara. Hori dena aipatuta, Torrela Vegan, aipatu genuen lungo bezala, ba, esuen erosotasunarekin irabaziz, ba, Sobalen eda erosotasunarekin, garaipenik lortzen, baino, horrega oka desentea egin zuen. Eta ari hortik, ba, gaurko norgoiagoka hartu behar da. Valladolid historiko bada, Artalekun, abiadura handiko taldea, lehen lerroan eta erasoan ondo aritzen direnak, bita biren aurka joko berezia dute, horrean, eta egitura oso indartsuagoa defentsalanetan, joan den azkeneko bi urte hauetan, hori indartu egin dute. Alfonso, Aguasantaseko erdilaria garaibatean, joan den urtean bertan, ba, fitxatu dute eta jokalari on bat delat, iparrorratza bezala, beraren agindupean jokatzen dute, baina jokalari ona dituzte, baina hori dek, ba, Burgetek uste dut aipatzen duela ba, Valladolideko eskola bat dagoela, bai. Ez dakit eskola den edo ez, baina bai, otxura bat jokatzeko molde batera, eta orduan kontu inbiarko da gaur Artalekun. Bi norgeiagoka irabazi egin ditu, Bai. Eta horrek ere zer esan nahi du, ba taldeak burualdetik ondo osatua egongo dela eta bere lekua hartuko dutela. Bidasoak nahi du bere garaipena eskuratu, 5 puntu nahi ditu izan, 6 punturetik, eta gero ondo prestatzeko Logroñoko bidaia. Hori, komplikatiba bai. Izango da. Orduan gaur 8etan sale guztiak hartalekura, deialdia luzatu dute, eta, bueno, nik uste dut neurketa oso interesgarria izango dela. Ba, hori da, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin izan ginen hain zuzen ere, ba, zuk beze erran bezala, Jean-Pierre, eta baita Asier Nieto jokalariarekin ere, beraz, beraiek egin digute, neurketa honen aurre ikuspena dituko ditugu. Bueno, biharko partidua, ba, gian partidu trampa izango da, Valladolid ligan lehenengoa dago, bitatik bi irabazita, eta hori zergati bat daka. Defentsa oso solida dauka, lengurtian jazetan genuen jokalariak aldatu dira eta defentsa solida dauka eta laxe da, jokalari handiak, bat-baten kontran gogorrak eta hori sumatzen da gero partiduan eta beraien defentsan. Eta gero erasoan, ba, esaten den bezala, ba, eskuela Valladolideko talde bat, oso ondo jolasten duna biren aurkako egoeratan eta gero ba jokalari honekin egia da ez daukala izugarizko izarrak, baino oso ondo jolaste dute adibidez, taldean dago Afonso, lengurtian agua santa zerekin, ez dakit zen balgol sartu zitun, baino jokalari ona. Baina, bueno, egia da azken finean gure maila matea izango dela garrantzitsuena, gure defentsa maila mantentzea, gero erasoan beti golak sartze ditugu, baina hori izango da gakoa. Gure maila imatea, gure defentsan ondo eroso sentitzea, eta tezainak horrela baloiak geldituko dute. Ba, bueno, Liga Sobalean partidu guztiak oso zailak dira, gainera Valladolid lehenengo bi partiduak irabazi eta gainera oso ondo irabazi ditu, oso ondo jolasten, oso defentsa fisiko bat daukate, baina bueno, gu aste osoan egon gara oso ondo lan egiten, motivazio askorekin etxera bueltatzeko, hartalekun jolasteko eta bueno, gu irabaztera aterako gara eta ziurnago hartalekun ba, oso zaila izango dela beraientzat jolastea eta bueno, hori da gure helburua irabaztea. Bai, zuk esan duzun bezala, ba, guretzako hartaleku guretzea da, eta hemen ba, partidu guztiak oso garrantzitsuak dira guretzako, motivazio handia dago taldean hartalekun jolasteko, eta bueno, bihar hori erakutsi behar diogu Atletico Valladolidei, eta irabaztera atera. Ba, hori da, oroitu, gaur bertan arituko dela Bidasoa, Valladoliden kontra, etxean, arratsaldeko 8etan. Zalde, futbola zarituko gara orain, beti bezala ba, Real Unionen inguruan, eta hauek ere, ba, asteburu honetan, etxean jokatuko dute, astelenean aipatu genuen dagoeneko, partidu hau, Real Union Teruel, ba, igande honetan izanen da, Estadion Galen, eguerdiko 12etan. Hauek ere, ba, sasoi honean, heldu dira berriz ere etxera, ba, azken asteetan garaipen nahiko, ba, bildu dituzte, eta hortxe bertan, ba, bueno, astelenean aipatu genuen, ba, sailkapeneko lider bezala, elu egin zuten pasaden bai. Larun batean, eta, bueno, ba, asteburu honetan berriz ere, hiru puntu horiek, ez, ba, poltsikoratzeko nik uste presegonen direla. Eta batez ere, ba, etxean lortzen diren puntuak horiek, beti ere, ba, pixkat importanteagoak dira, edo, bueno, ba, bederen etxeko zaletasuna, ez, bizirik mantentzeko, ba, agitz garrantzitsuak dira, ez da, Jean-Pierre? Ba, egia da, eta aurkari bezala Club Deportivo Teruel izango da. Hori da. Club Deportivo Teruel, normalean, talde hau, 1954 sortu zen, normalean beti Zaragozako jokalariak ingurukoak izan dituzte, baina beti klasiko bat izan da garai batean, hirugarren mailan, bigarren B mailan, garai bateko mailan, beti jokalari interesgarriak izan ditu, Zaragozeko ingurutik, eta Zaragozan aritakoak, eta, bueno, egitura horretan sartu den. Eta guain, ba, talde txukun badu. Talde txukun. Ez daki bere lekua den txapelketa hau, baina, bueno, kirolki irabazi egin du. Hori da. Hortu esan diru aldetik, aurrekontuaren gatik. Hori ez da beti erreza, Renunieri gauza bera gertatzen zaio, nire ustez, alderrotatik. Hori kontutan hartu behar da. Eta Renunierek, ba, ea, mantentzen duen erritmo hori, abiadura hori, lehengoan Arente Iroren aurka garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Gero Rayo Majadondaren aurka ere bai, bi garaipen aldi horretatik, eta Barsaren aurka galdu egin zuen, eta Rayo Majadonda gainditu egin zuen, Sabadell ere bai gainditu egin zuen. Bueno. Horria. Hala eta guztiz ere, gauza bat plazaratu nahi dut mainen gainean, eta da, Rayo Majadondaren aurka 10 jokalariekin garaipena eskuratu egin zuela, jokalakien zegoen Rayo Majadahonda, eta nik ez datik eragina izan zuen edo ez. Juanjo, kanporatu zuten bertan, eta 10. minututikan, 30 minuturaino, hor madrildarrek bere lekua hartu zutela, eta gainditu egin zutela Regalunean. Bai. Eta, Arenteiroren aurka, bere ala sartu zuten gola, Eskobarre sartu zuen gola, eta Arenteirok 9 jokalarien amaitu zula norgaiagoka. Nik nahi dut ikusi garaipen bat 11 jokalariren aurka. Bai. Sabadelleren egunaren aurka. Ez dut nahi gaziposa gazirika maien gainean jarri, baino hori nahi dut ikusi. Bai. Hori taldean, zeba txapelketa oso komplikatua da alde horretatik, eta bueno, badakit ez dela erreza jokatzea 10 jokalarien aurka, baino errezagoa pentsatu izango dela 9ren aurka jokatzea, edo 10ren aurka jokatzea. Bai. Bera, beste alde batetik taldea ondo ikusten dugu. Bai. Baloia igaletik ondo kolpatzen dute, eta hor Alaino Jarzun aipatu behar da. Alainen bai, izena aipatu behar da. Protagonista bai, izaten ari da. Eta... Hoxe. Eskobarre ere bai, bai bere leku hartzen. Alberto Soliseko jokalaria. Bai, hor, ikusten ditugu jokalari batzuek maila aski aldua dutena. Bai. Irazusta beti, Imanol Baz ere bai, Montoro bere leku hartu da duela, Alberto Solis ere bai. Hoiekin batera, erdian, nik uste dut Ribero erosoago degoela, gero Azkueren laguntzarekin, eta gero, ba, Kordoba kalitazeko jokalari da, Alain Oiartzun, eta Eskobar, eta Inigo Muñoz, eta beste jokalari. Hori dena kontutan hartuta, dena osatuta, nik uste dut, ba, da, talde askitsukuna dela. Askitsukuna. Ba, oraintxe berta, bigarren postuan kokaturik dira. Nastik aurretik. Bai. Aipatu ba genuen, Nastik eta Aragonak bere maila ba, erakutsi duela ja eta talde hon badela. Eta datorren igandean, 12, nik ez dakit... Hori da, beti aipatzen dugu, ordutegi hau ona den, ez dakit. Paula, benetan. Bai. Ez dakit, ona den... Baten batek erabakituko du, bai. Kasunetan telebistak izango dira, baina bai. Ez dakit, azkenean. Uraldiaren arabera, ikusiko du, ba, bueno, eba, espero dezagun ez eraginik izatea, emaitzan eta Renunek garaipena ba, eskuratu dezala. Hori da, gainera, bueno, ba, igandea pasatuta, aste azkenean izanen dute bertzen neurketa bat, eta, bai. Bueno, ba, igandetik aste azkenera, ez, egunak segidan pasatzen bai. Dira. Eta... Marino de Luanko, nahi zuzen ere, hor, futbol zelaia, Miramar futbol zelaia, gara batian ezan erreza, han jokatzea, baina nik uste horren honek ere, ba, gainditu egin behar duela kanporaketa hau. Bai. Marino de Luanko, Asturiaseko txapeldun, eta baino nik uste du Renunek gainditu egin behar duela kanporaketa, gero futbola bai. Bakizu nola den. Bai, batzutan. Hor ere bidea irekia dago, bai, ba, errege kopako bidea, eta, bai. Bueno, ikusiko dugu nola antolatzen den horregi dagoka hori, Arratsaldeko 8:00 Marino de Luanko Asturiasen. Ba, Mikel Bengoa, kirol zuzendariak egin digu, igande honetan izanen den partidu horren ba, aurre ikuspena, ba, utziko dugu erre kopako neurketa datorren asterako, eta bueno, ba, igande honetako partiduan zentratuko gara, eta erran bezala, Mikel Bengoak egin digu aurre ikuspena. Ba, polita igandeko partida, ezta, azkenean gu orain momentu on batetan gaude, bigarren sailkapenean bigarren postuan gaude, baina dakigunez Primera Refen partida guztiak oso zaiak dira. Teruel atxeko postutan dago, baina partida zaiak izan ditu Lugo, Depor, Nastik eta Sanseren aurka, partido itxiak jolastu ditu eta imaginatzen dugu partidu gogorra eta partidu luzea izango dela. Ez, azkenean liga hontan ez dago aurkari erraz bat be, eta garaipena lortzeko gure zaleak behar ditugu bai edo bai galen. Gero eta importanteagoa da gure zaleak gurekin egotea, eta gurekin baldin badaude, bai imaginatzen dut partidu on bat egingo dugula, eta beste garaipen bat lortuko dugula. Ba, hori da, entzun duzue. Partidu hau ere, Galen jokatuko da igande honetan, Real Union eta Teruel elkarren aurkarituko dira, eguerdiko 12etan. Eta arrauna ere izanen dugu izpide datozen minutuetan, badakizue, ba, pasaden astean bukatu zela ofizialki arraun denboraldia, eta bueno, ba, aipatu genuen zertxo bai, baina ez genuen denborarik izan, ba, horrelako balorazio bat egiteko, baino oraingoan ba, egonbidatu berezi bat dugu orain hemen saioan, hain zuzen ere, gizonezkoen Hondarribiko arraunlarien entrenatzailea den Mikel Orbañanos. Bueno, denboraldia bukatu berri duzue, oraindik astetxo bat pasatu da, azken estropada lehiatu zenutela. Ez dakit denbora eman dizun, ba, aste honetan zehar pentsatzeko eta horrelako, bueno, urteko edo denboraldiko balorazio bat egiteko? Bai, egitea esan, ba, bueno, ja bukatu dugu eta, bueno, ja pixkat, ba, balorazio bat iten, ortegen neun urtiagatikan eta, bueno, ba, egila da, ba, maila txukun eman dugula eta guzti ebili gala, baina gertatzena da, ba, aurkarri gogorrak izan ditugula urten, bai urdai, bai irutzeitelako zertxo bait danan goitik ibili gala, eta aldertatik, ba, bueno, ba, garaipen gainena berak lortitu, eta geho bai ikusi da baitare zirbana, ba, baitare, ba, aurkarri gogorra izan dela, horra aurreko mailan bitalde, ba, bueno, ba, negutikan bagenekin nola usatutako taldek izan zian, ba, arnori oso honez, entrenatzaileke, ba, bueno, ba, ja erakusten nahi dira, ba, oso lan hona iteguela arronari horiekin baitare, eta aldortatik ba, aurkari gogorrak. Eta, bueno, ba, guk helburuke goran jarritak eno euskan, eta aldortatik ba, bueno, batzutan ez da errexe izaten ez, egite esan, ba, oreka hori bilatzen, zerren errendimendu honai, eta gero aurkari jake mandun errendimendu hai. Eta, bueno, posigatu gehin den lanakin, baina ez horren posik irutzeetelako zertxo bait aurre hoxu ibiltzea bagen dekala, baina gure errendimenduei begira aurkaria parte utzita ikusirikan, ba, betire aurkaria ba, oso ondo ibiliala. Oroitaraziko dugu, bueno, ligan zuek hirugarren posto eskuratu duzuela azkenean, baina zierbenakin hor puntuetan ez, berdinduta. Ez dakit, bueno, zertxo bat aipatu duzu dagoeneko, baina ez dakit urte hasieran edo denboraldi hasieran maitza hauek espero zenituzten, edo bueno, horrelako lana edo errendimendua espero zenuten, edo bertzalde ba pixkat gehiago ere espero zenuten edo pixkat gutxiago aurkarien aldetik. Bai, bueno, urte guztietan helburu bezala jartze duguna guriei begiratuta aurreko urte baino zertxobe gehiago o igual ibili alizatia. Ta dortatik gehonen errendimendu irutzet igual xoxe beratik ibili otegean. Ta horre gehitze baldin maio aurkarinean maila oso ona izan dela, ba hor dago emaitza, ez? Alare guztak gaude emaitzakin. Gaur egun nolako liga baten eta zirbana bezalako talde batekin bigarren postun ba, puntu berdinetan bukatzia irutzen meritu handiko lana dela. Eta ikusirikan, ba, bueno, ba, gure helburua ziratikan ba, garaipenetik gertu biltzia eta ikusik endunen ba, etzeola erresa ba, zailatu geha berriz ere maila imantentzen talde hortatikan ba, erregularrak izan gara irutzen zait maila altuan eta bueno, ba, konformatu behar izan gehanakin. Bueno, aipatu duzu errendimendu ona erakutsi duzuela eta erregulartasuna ere. Aurkariak alde batera utzita, ez? Ba, batzutan bueno, akatsa da, ez? Edo bertzeekin konparatzea eta agian bazuei begiratuta aurten helburua bete duzuela erraten alda, ez? Bueno, hor erregularrak izatzarete denboraldi guztian zehar eta bueno, ba horren alde horretatik positiboa, ez? Balorazio positiboa da zuen lanarekiko. Bai, hala da. Gehien bat ikusirikan, ba, bueno, aurreko urtean izan genitula ba, baja batzuk, eta genitun altakin irutzea ditzegun ba, taldia nahiko antzeko gertateko ditzegun gela, baina bai gehiatu ginen talde ba, kopuruz zertxo bait motzarekin, ez? Eta aldertatik ama hon aldaketak eta egiteko garain, ba, pixka bat larriago ibiligia aurreko urteetan baino. Baina, bueno, horaxe betzatu gendun aurtengo urti egitea, eta guk gehonei behirauta, bai puntualki zertxo baito betzeko momentuk izan ditugula. Eta alde horretatik, ba, saiatu berde, hemendik aurrera, ere bai, gauza horietatik ikasi eta hobetzen. Zuen filosofia ere bada, ez, arrobiarekin lan egitea eta zuen arraunlariekin, ba, bueno, hoien gan, ez, sinestea eta apostua egitea beraiekin. Alde horretatik, ba, emaitza ezin hobeak, ez, erran dezakegu, edo, bueno, ba, hirugarren postori, edo zierbenakin, ba, puntutan berdinuta egotea ikusi eta zemaila erakutsi duen, ba, zuen filosofiarekin aintzinera egitea, eta horrelako emaitzak eta lorpenak edukitzea, ba, bueno, ba, positiboa da, agitz positiboa. Bai, dudik gabe, eta ba, hor meritu eta ba, lan asko da horren atzetikan. Saiatze gea, ba, bueno, gaztei aukerak ematen eta gainetik maila mantentzen, ez da erresa, bere urteke berdituelako, baino hiltzet ondo bete deula hori, eta ez deula hortan aldatu behar. Arrobiko lanai garrantzia ondila emate jau, eta iritzei, ba, bueno, arraunak biziri mantendu berraldi madau, hori dala bidia. Eta elkarte bertane, ba, bueno, gaztek ikusi behar dute, ba, iristeko aukerak dituela, eta gainetik ez topa jokatzeko aukerak, eta hori da gure lana, eta aldortatikan, ba, kirol meritua iritzezet gehiago dula, gertatzena da, ba, bueno, momentu batzutan bereiek garaipena lortzia, ba, ezin dugu justifikatu guarroikokin bakarkan gabiltzala. Ez ditu merituak enduko bereien garaipenei, oso talde honak eta oso lantxikune indutelako, baina gure guztua gaude inditugun baliabidekin lortu ditugulako emaitza honak. Noski. Bueno, hor tartean ere Kontxako bandera izan zenuten, bertze behin ba, parte hartu duzue, Kontxako bandera ba, garrantzitsu horretan, ez? Eta, bueno, ez dakit ze valorazio egiten duzun orokorrean zuen parte hartzearekin Kontxako bandera? Ba, bueno, beste edizio hon bat guretzako lehenengo talde Gipuzkoarra geratu geha, da hori garrantzitsua da baita. Egile esan, bai bilatu geha oso aurkari hon batekin, urde behi bezalako talde batekin, eta lehen esan deten bezala merezimendu oso zirabazitako kontxa bat izan da urde behiten zat. Eta gu pixka geratu geha zapore gazi gozoakin gehien bat gure rendimenduan, ba igual zertxo baita azpitik ibili gehalako, baina hain ez hitzeiten bost amar sortzi segunduko errendimendun. Ez gineak ez sekule iritsiko urde behik eman duen errendimendua. Baina bai, bertan ere ikasteko momentuk izan ditugula, eta aldertatikan gehatzegea, ba, bueno, ilusio eta gogoakin hobetu ezkeo gauzoiek, ba, bai gehala zertxo baita ezkarru izateko gai Kontxako ez dorbaetan. Sentitu zuen nolabait presio hori, ez, edo irabazteko edo emaitza honak lortzeko, ez dakit zuen buruari jarretako presioa edo kanpotik ere etortzen den presioa batzutan, ba ja dagoeneko irabazi duzunean zerbait, ez, ba ez dakit jendeak ere eskatze dizun maila bera edo gehiago ematea, ez, eta batzutan ba presio hori sentitzen da, naiz eta lan ona egin eta naiz eta lortu dituzuen emaitzak, ba ezin dira ukatu zinobeak direla, ez, eta bueno, ba denborak ere desberdinak izan daitezke eta bueno, beti ezin da maila berenean egon, ez? Baina ezakit presio hori ere nolabait sentitu duzuen, zuekiko edo kanpotik etorrita. Bai, asko irabastetik angatoz eta normala da, ba bueno, ba goi maila hori horreotia, ez? Eta aldortatikan presio hori gaundinaena sortu nabaritu deuna geonen buruekin izan da. Horre iristeko ere gure izakera bat deu eta horre iristeko ba izakera hori ba iritsi zait garrantzitsua izan dela. Eta aurten ere, ba, bueno, alik eta erburik gorana jarrita genezkan, baino kanpotika baino gehiago gionen izateko erai jartze joan buruei presilua, ba, gioneke errendimendu honen eman nahi deulako eta goi mailan eman nahi deulako. Bai. Bueno, ala ere, aipatu duzu, hobetzeko haunitz dagoela oraindik eta bueno, aurten zenbait gauza ikusi dituzue, ba, hobetzen aldirenak. Horrek ere, bueno, itxaropena ematen du ez etorkizunerako, ba, beti hobetzeko aukera edukitzea, ona delako, baita zuentzat, zuen arraunlarientzat, bueno, ba, nolabait exigitzen delako, baina modu honean erran edut, modu positiboan exigitu, ez? Hori da, eta ilusio eta gogona eukitzeko ba berda, ez? Betire, ba ze horrek ez egitzia alik eta gauzik onen egiten. Eta bai egila da zuk lortzezunen hori, ba, bueno, aurkarian emaitzare begiratu, berda, irakurketa bat ateratzako garain, eta irabaztia bakarrikan ez du balio berri izan, ba, estimulo bezala honea etortzeko egunero ondo pasatzea, ez? Bestela alperrikan gabiltza hemen. Baina bai geonen gauzak ondo iteko ilusioa eta alik eta rendimendu honen ateratzeko gure taldiai hor bai izan behar deula irutzait, ba, bueno, ba, exigentek edo eguneroko lan horretan ba, gauzak ondo iteko nahi eukitzia, ez? Eta hortan saiatuko gehamendikan aurrare. Bueno, orain denboraldia bukatuta eta bueno, oporraldi txiki batzuk izan dituzue, denak bueno, arnasa hartzeko, ez? Eta beharrezkoa denboraldia gogorra egiten baita eta bueno, hainbertze hilabeteren ondotik, bueno, ba, behar duzu, ez? Deskantsua ere, importantea delako, kirolaren parte ere delako atxedena. Ez dakit, hala ere, bueno, zuek atxedena ere gutxi, ze berriz ere segidan negua baino pixkat lehenago hasten zarete berriz ere entrenatzen. Ez dakit ja horri begira jarri zareten edo oraindik ere goizegi den eta bueno, ba, oraindik ere burua lasaitu behar den pixko bat. Bai, dudik gabe lasaitu behar da eta arraunariri esate joan nintzak izatea, ba, guen, ba, bueno, ba, deskonektatzeko eta lasai goteko. Eta bai egia da, geonek askotan, ba, bueno, orain, egun garrantzitzuk izateiak egin bat, ba, bueno, urrengo urteai begira nola osatuko gehan taldia jakiteko, ez? Eta deskantzu pixkat bai, baino ez guzti deskantzua egin bat psikologikoki ba, berriz ere ba, presten berdezulako urrengo taldia osatzeko urrengo urtekoa. Bueno, ba, hori da, menutziko dugu elkarrizketa, aipatu duzu, ba, valorazio positibo egin daitekela egin duzuen lanagatik, noski, dudarik gabe, eta, bueno, ba, gure partetik zoriontzea galditzen zaigu, ba, zuen filosofiakin aintzinera egitean, ba, hori ere importantea delako ez, eta ez itxitzea emaitza onak ez direnean etortzen, edo, bueno, ba, aintzinera egitea, aipatu duzu, ba, bertza itzaki batzuk ere bilatu behar direla ona pozik etortzeko, eta hori, bueno, ba, baliotsua da, noski. Bera, zorionak alde horretatik, eta, bueno, ba, izanen gara berriz ere zuekin, datorren denboraldiari begira, bueno, hartu dituzuen indarrak berriz ere hemen aipatzeko. Bueno, ba, eskerrik asko, Mikel. Bai, eskerrik asko zuei da nahi zuen arte. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariekin. Kirol laguntzen maradia hasiera izaten da, eta eskubaloian kasua ere hori da, eskubaloi klubeko bi taldekide ditugu, senior taldekoak, Mikel Bartolome eta Maialen Tunanue, eta bueno, beraiekin ba, demoraldi hasiera hau, aurre demoraldia, ba, horren inguruan solastuko gara. Kaixo, zer mogu zabete? Ongi, Bueno, aipatu dugu, ba, demoraldia horrein txobertan hasi berri duzue, edo astekotan zaudete. Aurre demoraldia ere, zentzatu prestaketak eta hasia dituzela dagoeneko, eta ba, dena martxan ezan duzula. Ba, nola zorintzate ba prestaketa horrekin, maialen azteko? Ba, ongi, ja, iratu hilabete luze dara magu denboraldiarekin, bueno, aurre denboraldiarekin prestatzen eta azte guen honetan ez dugu partidu bat pixka txartzeko material eta azte guen honetan egin beste amistosoak jolaztu behar ditugu, torne bat dago bat urnietan. Eta, ba, ilusio handiak azkenean jari da lau urte egin dituguna, ja ekipoa aurrera dihoa, dutxe zegoen eta egin ja pila bat gara eta ja hilakotari oso zerako. Eta, Rike? Ba, guai, eta dara magu ja hori prestatzen eta entrenamendu ekin, eta den gazte buru, nahon gara beran azte buru oso bai entrenamendua bai eta partidua jokatuz. Eta ondo, nahen gozen txazioa gero gueltan, ba, denak pozi, hasi da ondo, hasi que gala jarretzen dugun gero hori bat, eta. Bueno, misura, gertatzen dugu, la kirol nuan, aurre den meraliko lagun arteko horiek, ba, igual emaitzei, kasu guti egin gabe, eta sensazioak direla ez, inporta dutena, horiekin gelditu eta ezakit positiboak izan diren sensazio horiek, ba, demoraldiari pozik ez, edo indarrez egiteko. Bai, azkenan esaten duzuna da, osea, dira entrenamentuak, partio gura, zikertzen dugu, baina entrenamentu hori gabe, bilak eta dira, dira, eta batez ere, gure lagunarteko harremanak sendotzeko eta egiteko egiteko egiteko sendoa, bai. Eta gu, bueno, justo emaitza hona eurki duen orduz oso pozik horrekin, eta gira esan lehen urtea eta gero ba ez da nina izatea, eta urte, aurten ondo hasi ganez, ba oso pozita era. Hori, vengo a hacer filones que a jarraitzen dut urtean zehar bat dira garrantzitsua. Por ustedes, vengo ondo dira eta. Hori da, bueno, ba demoraldia hasiko duzu, aipatu duzu ba lengo demoraldian agian ezin dela hasi nagusi. Ez dakit demoraldia honetako zein den helburu nagusia zuen taldeetan. Ba, aurretik komentatuko dut bat, ja, laburte dira, kluba, ja, gaztea da, baina, ja dauka, miarri sendo bat, eta azkenean direktibatik beti apostoan diagin dute, entrenatzeiek da, diagin dute, eta ja, urteak pasata, eta gero eta lanketa gehiagorekin egola ziren, berriagoa ginen eta zailagoa zela, ja, urten, zen, oinarri sendo batekin lehiaketara oso unkotatu dut, ja, aurretiko onbatzen dut egolako eta harreman dut. Ba, gu bai, igual, bai gu, taldea bezala bai, entrenadore, jugador, jokaleri, baita direktuan daudene, pentsatute aurten niko bat dugula kategoria, ez tali bat dukagun, eta uzak arraiteko. Lehen partiduari begita jarriko gara, zein dikontra duzue, nola aurre ikusten duzue, partidu hori, zestero duzue, edo zer egin nahi duzue, ba, lehen partidu hori ongi hasteko eta zuek ere ba, indarra dukiteko. Jo, ba, gehiasak gaude, urrengo torneari begira, ja, dela amistosa minaztina asko kontratzen du, eta ez da, ez egula zuela zein kasiko egun liga, baina oso helburua beti zengo da berdina, alik eta hoberen ematea, aldugun guztia eta hoberen egin izatea, eta, ba, ego partiko alik eta begina, ba, irabaztea, eta ez dut, oso hori gokatzea eta gure berdina ematea. Ba, gu bat horren aztegun dakago ez dara gunarteko bat onjarri norka, baina mendik irazte eta ja zengera liga Donosti negia norka eta baigo dara pixan nervioso, zen jai baita jetxia gu bezala kategoria, ez da izango da. Ba, bai, lehenko partidu bat ikusten gunarzen den liga, baina baita leia nengo garen beste talde batekin igotzen gotu guen, oso bat etxitza da guretzat, lehenko partidu hau. Berki, bueno, senior taldeak beti dira gehien ikusten direna klubatean, ez? Baina zuen klubean ere atzutik, batera bertze talde batzuk eta bertze proiektu batzuk ere. Adibidez, bueno, ba, hemen irunen, emakume senior talde bat handa zarete, ez? Eta horrelako bertze batzuk ere, eta horreko lanketa batzuk ere egiten dituzue kluban. Eskola ere baduzue, eta ez dakit, gero eta jende gehiagoan ematzen den, edo ikusten duzuen, ba, zuen lana, zuen klubean, fruituak ateratzen dituela. Ba, bai, izan eta nasiran bakarrik eta bizitzenak hasi ginen, zaila dela ja ere bai, ikusteko ateratzea, eta are gehiago nestena, eta apostu esan indautxo egin zuten, ikuste oso ongi ateratzen ari dela. Eta ematen dugu bidea asko, eta bakoten gara beste klubetara megaztuzu neskaren txikiak kodazten, eskoletan, infantilak, adeteak, eta jo guztu kulitzatuk pila bat ere bai txingudi eskola izatea horrelan kapu beste klub bat. Horren beste luk antelarekin eta neskaren antilekin ez dena jolaztu ere bai txingudi eskola. Bai, hori, bai, esan duena, eta ia esan oso zeia dela, bai ez pula bezala orain dago eskola. Kirol baten, zakin, zilpilean daun kirola enbara guztien, bai iroatik, bai telebiztan enbara guztien hori da olako, baina hori, bai, gutxinak ari da gure gana etortzen, jende gazte gehiago, bai makumiak, bai zonak, eta burun, ba, hori, asko urtean zegu beraiek gaztea baita kirola guetan. Eta gero, bueno, baduzue talde inklusibo bat ere, ba, beraiekin zunbait entrenamendu egiten dituzte denak elkarrekin eta hori bertze proiektu bat da, Irungo Kirolaren sarietan ba, omenaldi bat egin zitzaien ere, lehiak eta hasi zuten lehenko urtean ere, sortu berri ziren momentu horretan, eta pesatu dut horretan ere ba, lan egiten zuen, eta arro egoteko bertze aitzaki bat ere dela ez, zuen bat senior bezala furgonetan. Bai, egia esan, eske direktibatikan eta entrenatzen aldetikan dena ematen dute alik eta kluba nintza eta zenak sartu aldia bermatzeko eta jende asko, senior jokalari asko entzatzen dut uste Ez, ba, nire ez dugu entzena horren gauza da, eta bera jo bai porazuntela beste talde bat zuen aurka, baina baita behin nomen, bajeratzen dugu senior bat zubera ekin dugu no da ikuntatzen gala denak, eta hori ez aurra oztopo dika nina dena rekin goratzen, eta denak bori klub erdinean egon da, da dugula, da zeila eta iba entzenatzen bai porazuntela bat, hori, behin berdin izaten da. Egun nagusietako bat da, ba, ez da, Bai, da klubak azken baloretan oinarritzen dela. Osa, lehiaketari bideratua gaude, baina urte asko eta denbora asko lan erinduerako atzean dauden guztiak, baina eskip bat egin dut. Zan orduan, posibur dugu kirolaz diskutatu. Hori, ba, kirolaki eta nintzak zuen baita. Beti nengo gula lehiatu, beti nengo gula irabazi, baina importantena beti dela zer modu den gugur bat abesteakin, batzak, hilak egeo, ahai bat egitea, ondo pasatzea, norbete gara zaudiltzen badu, ba, egitea taldeak ingatzen jo du. Bai, zara gaude irabazten duguna, baina harro gaude daukagun laguntasun hasi. Ba, balore gara eta egin hartziko dugu gara zorteon, demoraldia hasiera honetan, zuekin egonek gara, ba, demoraldian zehar gehiago hitz egiteko, eta gozatzen sentsazioa, nola segitzen zuen ezin dira, du hau azte. Ba, mil esker egiten duzuen lan anantzeko. Zuei, mugia gotxe gotea bat egizurik astu. Ba, bai, azte buruan egon garela Bizioner taldea kanpoan, entrenatzen eta jokatzen eta emaitza honak izan direla. Baina zoritxarrez nesken taldean izan dugu lehen zola, bastante larria. Maria gure lagunak ez atxio egiteko ligamentoa, ligamento gugotatua. Eta, ba, aurtengo bere osagure garaipena zeritzea bat direla, eta bai, garaipenak bai momentu natura politak, bere gara gara enpukatu dugu direla, eta bere gara asko dugu. Eta, bere gara bat dugula, eta gure zentzabintza gure. Ba, zer un guztia beti baita animo asko balientzat, eta pipa gutatzen den jolaztea, eta ja, eta hori ez ez gitzen atzera, nio gehiago den biletan. Ja, esta, esto. Ba, bate dugu, jazta, esu. Bertze itzordu batzuk ere aipatzea tokatzen zaigu orain, hain zuzen ere Clara Olazabal piragüista Londresen da munduko txapelketa jokatzen, eta gaur final erdiak jokatu ditu goizean zehar finalerako paseatu jokoan, piragüista irundarrak eta ba, nahiko justu ibiliko gara gaur, baina astelenean seguru bera aditzeko aukera izanen dugu, eta bere ahotsetik jakinen dugu honen berri. Bertzaldetik maitenisean ere itzordu garrantzitsu bat izanen dugu Irunen, izan ere nazioarteko maitenis inklusiboko txapelketa jokatuko da bihar eta Etzileka Eneako instalakuntzetan. Bihar goizez eta arratsalez jokatuko dituzte partidak eta igandean berriz goizez soilik. Bertan, Frantzia, Belgika, Irlanda eta Gales eta Euskal Herriko selekzioek hartuko dute parte. Ba, asteburu honetan bertze bizikleta proba bat izanen dugu Lesakan, kasu honetan bizibide enduro BTT proba izanen da, Sustraiz Open Endurok hiru proba desberdin bateratuko ditu datozen hilabete hauetan, eta lehen proba hori ba, Lesakan izanen da, irailaren 23an eta 22an zehazki, ba, aipatugun bezala larun bat eta igande honetan. Honen inguruan, ba, gehiago jakiteko gaur Lesakako udalean lanean dabilen Asier Osez dugu gurekin, bera turismo teknikaria da. Eta, bueno, ba, Asier, kaixo, zu kontatuko diguzu, hobeki, ez? Nola den proba hau? Iepa, kaixo, bai. Bai, hori da, azte burunetan, iraien erogita iru eta hogeita lauan egingo dugu proba. Eta hori, azte buruko ekitaldia da, larun batean zelkapen saio batekin hasiko gara, eta gero igandean ba, bukatuko dugu lasterketarekin ja goizean eta goizean zehar. Hori da, bueno, aipatu behar dugu, lasterketa hau bizibide proiektu edo zonalde horren inguruan, ez, antolatu dena. Orain dela urte batzuk, urte bat edo izan daiteke, bizibide sortu zenutela Lesakako udalan, ez? Bai, hori da, azkenin inaugurazio izan zen lehen urteko ekainan, ordu joera bera urte terdizia dagoen martxan proiektua, ere, bueno, batikan ere ja jokin ja lan egiten, mire, bueno, inaugurazio ofiziala bai izan zela horrendela urte terdi gutxi gora bera, eta bai, hasiera, bueno, jendeak bai igual ez unezagutzen haunitz eta horrela, minion, ja ikusten dugu ja idela martxa hartzen, gero eta jende gehiago, eta gainera ere, ba, konstiente gara ere, ba, horrelako ekitaldiak, ba, aste burunetako bezala, eta horrela, ba, promozio moduan eta ezagutzeko moduan ere, ba, ba, kriston laguntza dela. Gainera hori da, gainera sustrailzen barrenean gaude, dela lehiak eta bat iru aste burukoa, irrizarri landekin batera eta basaburuarekin batera, eta horrek ere, ba, egiten du, ba, sinergiak irun artean lortzea, eta elkarren artean laguntza, eta batez ere, ba, beraiek esperientzia handia dutela, ba, beraien gandik ere, bueno, laguntza eta ikastea batez ere. Hori da. Bueno, aipatu behar dugu, bizibide honen barruan, zenbait lasterketa zirkuitu edo ez, egintzen ituztela Lesakako mendietan. Eta horietan eginen dela asteburu honetako proba, ez? Bai, hori da. Azkenean, nela urte territikan, inauguratu zenetikan, baditu ja posibilbide finko Lesakan. Bidire ekiz modalidadeku dela BTT, ezagutzen dugun BTT modalidadea, eta gero bertze hiru baditu ja gehiago enduro modalidatekoak. Enduro batez ere, ematen zaio garrantzia jeitxierekeri, eta adibidez ere asteburu honetakoa da enduro modalidadean, eta kronometratzen dira adibidez bakarrikan jeitxierak, eta horrein beren zaio garrantzia handia. Eta hori, inauguratu genuenetikan posibilbide horiek ditugu, gainera gero ere bizibide zentro bezala ere polikiroldegian zerbitzu batzuk eskaintzen ditugu, dutxa, aldagela, bizikleta konpontzeko leku bat, bizikleta garbitzeko bertze leku bat, etorrela. Eta gero ere gainera horrez gain ere nahi genu pixko terria ere ba, proiektu honetan sartu, eta sortu du ere bizibide sare bat, non Lesakako establezimendu desberdina sartu diren, eta deskontu bono batzuk ere sortu ditugu, pixko ere ba, kanpotikan etortzen den hori ez, azken finean bai etortzea bizibideko ibilbidea probatzera azken ikan dela garrantzitsuna, minon baita ere gero ere ba, herria ezagutzea eta gero ere ba, komertzia eta hemen goien da ere pixko sustatzea. Nabaritu duzue orain arte ba, honek jende gehiago erakarri dula herrian edo? Bai, ikusten da, unagia da, Lesaka eta zonaldea betitikan izan duela ba, afizio hori bizikletaren gan. Minon bai ikusten dela, gero eta gehiago ba, kaletik handelen zara, edo menetik azalde eta horrela, da ikusten dire ba, jendea bizikletaz, ikusten dire igual adibidez ba, jendea zerbait ere hartzen osaturen batean eta kanpoan bizikletak, eta gainera ere ba, errigune ere pues, moldatu eta gero, dago ere asko ez irigarriagoa eta horrek ere ba, laguntzen du honitz bizikleta garraio osasuntxu eta berde hori eta baina baritzen dela. Gero ere ba, azkeneko asteetan nabaitzen ere kriston pila, mila bueno, hori ere hauniz da aste buruko lasterketari begira, jende hauniz etortzen ari da entrenatera, mila ere hori ongi etortzen dugu, zaldi berean ba, bizitatera etortzen dire ere, eta gainera ezagutzen dute herria, eta baita ere musei bilbidea, mendiak eta horrela. Ederki. Bueno, ba, hori da, aipatu behar dugu, aste honetan jokatuko dela lehen proba hau, hiru proba izanen dira guztira, eta, bueno, ba, lehena, Lesakan izanen da asteburu honetan ezakit. Egitarau beresirik dagoen, aipatu duzu ez, lehen biziko egunean, ba, kanporaketak edo sailkapen probak izanen direla, eta igandean, ba, finala gisako bat, edo azken proba, edo nola da zehazki ez, egitaragua? Bai, bueno, zelkaten zaioa, bueno, ez da inor kanpoan geratzen, bakarrikan da igandeko ordena zehazteko, ez da ordena zehazteko den txirrundulariak, eta hori laruntin goizin zehar, egunen gara banatzen plaza, Lesakako plaza zeharran txipak, dorsalak eta gero parte hartzaileen poltsa, eta gero ja lauak eta lau ordenetan arratsaldean ja txirrundulari guztiak elkartuko dire hemen plazan, eta igoko dire, bueno, leku batera, eta gero hortikan egingo dute zelkapen saio berezi bat herrigunetikan zehar. Horaterako dire denbora batzuk, eta de gero denbora horien arabera zehaztuko da urrengo eguneko igandeko ateratze ordena. Zazkenean igandean goizeko zortzitan aterako da lehenbizko txirrindularia, eta gero ja batalde txikika joan dira atetzen dena batera, hortarako balio du zailkapen saioa. Eta gero azkenean igandekoa bukatzean egonen zen, ba, egonen da sari banaketa bat eta zozketa batzuk ere, babeslei esker, eta irabazle batzuk egonen dire bai kategoriaka, mi bai dare zailkapen orokorrean. Irabazle horiek aterako dire larunteko denbora eta gero igandeko lau jeitsiera kronometratuetan alik eta denbora gutxina markatzen duera, hori zanen da irabazlea. Eta sari banaketa eta zazketa hoiekin batera eginen da hemen ere plaza ba, luntxerriko inmoduko bat, bizkot ere ba, indarrak erguperatzeko eta ba, zazketak eta sariak banatzen diren bitartean ba, hor ere egoteko eta bizkot ba, herri modua ere herri ere bizkot egiteko. Eta gero ere eskainiko dugu dutxak eta aldagelak eta bizikleta garbitzeko mangera batzuk ere txirrindularientzat. Ederki. Eta bueno, izen ematea dagoeneko irekia dago eta oraindik ere, ez, izena eman dezakete, ez, parte hartzaileek. Bai, hori da. Ja baitugu ja irekia inskripzioak orain dela bi aste ireki ditugu gora bera eta hortzegun hau arte bihar justo arratxaratxan arratxeko amabiten itxiko dire bihar, moenik ailitzen agazuko gurosoa eta biharkoa ere eta badire bi modu izena emateko, lehenbizkoa da bizibiren duro lasterketan, hau da lesakakoan bakarrikan izena ematea eta izena ematen da normal eta jazta eta gero biharren okera da sustraintzen paka artea pako horretan sartzen dire hiru lasterketan eta bizkote merkeago ateratzen da eta hori ere itxiko da bihar justo arratxean. Ederki, bueno, jende ugari, espero duzu, uste dut azken asteetan gainera ikusi izan dugunez, edo, bueno, sare sozialetan eta zabaldu denez, ba, bueno, txirrindulari ezagunak eta etorri direz, probatzera, entrenamendu horiek egitera eta lasterketa edo zona ez ezagutzera, eta ezakit espero duzuen, ba, jendea hurbiltzea eta honek arrakasta edukitzea. Bai, gara izatea bizitza de xente, gainera hori atribilera bideo batzuk ere YouTube-en eta Instagram eta horrela ba, jendeak, bueno, ba, personak jarraitzaile asko dituztenak, eta horrek ere ba, noski laguntzen duela. Eraten da ere horrelako probetan azkeneko astea omen dela pixkote gakoa jakiteko azkeneko bi egunak jakiteko zenbat jende etorriko den. Oraingoz baditugu 80 inguru apuntatuk, bueno, espero dugu 100.000 gehiago etortzea, nahiko seguru gaude horretaz eta horitara gainera eguraldia ere ona ematen ari du eta erraten da bai jendea honitzek itxaroten dula ere, ez? Ikustera ze eguraldia eingo duen horrela eta ikusten dugu ba bai laruntan ta bai gandian, bueno, sekulako eguraldia eingo duela, sekulako eguzkia eta pues jendea ere segurazki animatuko da gehiago eta ba guk ere lesakako deretika beren ba animatzen dugu jendea etortzera, bai ikustera, baina baita ere pues parte hartzera ere nahi duenak. Hori xerra berri zuen, dirudienez ba eguraldia lagun izanen duzue baita ere eta seguro asteburu ederra izanen duzuela asteburu hau lesakan proba berri honekin. Ba, mila esker honekin agurtuko zaitugu Asier, mila esker hau dena kontatzeagatik eta bueno, animo eta zorte on astebururako. Aitzongi Paula, mi esker zuei, eskerrik asko. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariekin. Ba, honen ondotik ortziralero bezala eskualdeko bertzetalden itzorduak aipatuko ditugu eta asteko futbolean alde batetik, emakumeen orezko regional mailan denboraldi hasiko dute asteburu honetan alde batetik. Mariño Real Unionek Tolosara bidaiatu beharko du lehen jardunaldi hau jokatzeko. Igandean arituko dira hauek arratsaldeko 8:30etan hasita. Beti gazteko emakumeek ere kanpoan hasiko dute denboraldia, hauek Elgoibarrera joan beharko dira bihar arratsaldeko 4:00etan. Lehesakarren taldeko bigarren entrenatzailearekin, Ainara Otxotekokin izan gara, eta berak kontatu digu nola osatu duten taldea aurten. Bueno, lehenengo pixkot aurtengo taldiri buruz zerbait komentatzeko, aipagarrina da aurten taldia dexente berritu dugula. Azken finin lehen gurtin pues, lesio difentik eman ziren taldin, eta bertze batzuk adina dela eta pues, azkenin hartu dute taldia mino gehiago futbola uzteko erabakia. Tordu nortik aurrera inbarri izan da esfuerzo handia, bai direktiban aldetik, bai guk talde bezala, pues, bilatzeko jendia, mantendu alizateko bai beko ekipua. bai goiko ekipo ordun hortan ibili gara, eta ordun bekiko ekipotik goitu behar izan dire neskade xente, berez adinez tokatzen etzaizkien hoiek, mino azkenin hartu dira bakia goitzeko, batez ere bi ekipuk mantentzeko helburukin. Eta bueno, hortik aurrera ja pretemporada kontutan hartu eta, pues bueno, entrenamentuk ongi joan dire, da egia, neska gaztintzako pues, izan dela aldaketa ondia azkenin jokatzeko modua delako difentia, eta pues, lankargare ordutegik dabar aldatu dire, ordu nabaitu da bastante beraientzako, mino alare gogukin ikusten zaie, eta ongi joan da, egia erran. Eta lagun artekuk egintxugunak pretemporadan zehar, bueno, jende faltagatik baten bat aplazatu o kanzelatu behar izan dugu, eta bertzela intxugun amistosoie, bueno, ongi joan dire, eta egia da sensazionak arautu txugula bertan, orduan guain temporadari begira, pues, egia erran sensazio nahikonak dire, betire hobetzeko gauzak pues, ikusitxugu, eta horrekin pues, inen dugulan temporadan zehar, horiek hobetzeko helburuz. Eta aste honetan jokatzen dugu lehenengo partidoa temporadakoa, jokatzen dugu Elgoibarren, bertan jokatzen duguan, kanpun, hasten gara beraien kontra, eta bueno, kategori honetan, pues hori, ikusten dugu konpetitzeko gai garela, lehen gurtin lesiuk eta bar kontutan hartu, eta azkenin lortu zen temporada aurrera tetzia lik taubena, eta orten ere, pues helburu izango da berdin, azkenin pues, disfrutatzia futbolaz, animatzia aurre bai importante jendia futbolin aritzera, eta betire, pues hori, denari aukera emanez, pues urte polit bat iten saiatzia, eta denak ilusioz eta gogoz temporada hau, pues saiatzea alikta hobena disfrutatzen, eta alikta hobena pasatzen denan hartin, eta hori, erran bezala, pues nahi dunak futbolin apuntatu do futbolin, pues hori, aukera ikusten baldin badu, probatzeko do edo zen gauza, pues hemen beti gazteko atik irekik izanen txula, eta gure aldetik pres egongo balitz, pues atik zabarik txula. Gizonezkoen Orezko Regional mailan berriz, Beti Gaztek etxean jokatuko du oraingoan, igande honetan arratsaldeko bortzetan Aretxabaletaren kontra. Real Unionek ere Galeko anexoan jokatuko du Urolaren kontra bihar arratsaldeko lauetan. Emakumeen Gorengo mailan Dunboa Eguzkiko bi taldeek elkarren kontra jokatuko dute, denboraldiari hasiera emateko igandean arratsaldeko zazpietan. Eta Hondarribiak aldiz, Irauli Bosteko jasoko du etxean bihar arratsaldeko lauterdietan. Gizonezkoen Gorengo mailan Hondarribiak Turin B bisitatuko du lehen jardunaldi honetan bihar arratsaldeko bortz terdietan, eta Marinok berriz Astigarragako Mundarro taldean jasoko du etxean bihar arratsaldeko hiru terdietan. Regional mailan ere denboraldi hasierako partidua jokatuko dute asteburu honetan. Horretarako San Martzial eta Beobia elkarren kontra ariko dira San Jose Obreron bihar arratsaldeko hiru terdietan. Landetxak etxean jasoko du Trintxerpe bihar ere arratsaldeko bortz terdietan. Dunboa Eguzkik etxean jokatuko du baita ere Beti Ona taldearen kontra hauek bihar eta ordu berean, eta azkenik Uretxokoak Matzadan jasoko du Oiartzun bihar arratsaldeko bortzetan. Talde ontako Ganix Zubieta entrenatzailearekin izan gara, eta aurre denboraldian eta lehen partidu honen inguruan arituko gara berarekin, arituko dugu. Aurten aurre denboraldia abuztuak 14an hasi ginen, baina lehenik hiru astin zehar bi egunetan prebentzioan batzuk egin ziren, ba, prestatzaile fisikoa lagunduz eta bere laguntzailea, ez? Orduan, naiz eta entrenamentuak abuztuak 14an hasi ja, hiru astelenago hasi ziren pixko bat, ba, prestatzen, hasi alizateko lanean ja baloiarekin lehenbizko egunetik. Bertan, aurre denboraldian, ba, lantzen duguna, batez ere da joko moldea, jakiteko taldeak zertara jokatu nahi duen, ez? Bertan, lau momentu daude, baloiakin, baloi gabe, berreskuratzean eta galtzerakoan, ez? Orduan, taldeak jakin behar duzela ja, momentu bakoitzean, zer egin behar duen, joko guztiak zentzu bat izateko, ez? Eta, bueno, nahiko gogotsu eta langile azaldu da taldia, eta alde horretikan konten gaude. Gainera, beraientzako aurten errazago izan du da, ez? Zeren taldearen gehiengoa, uneko hori eta magosa lehen gurtian zegon, hori mantendu dugu, eta gehitu ditugu, ba, juvenileetik goitu diren gaztiak, ez? Eta hauek ere lehen gurtian ja entrenamentutan sartzen genituen lehenengo taldeakin, gure beharragatik eta batez ere ba joko molde hori ezagutzen hasteko, ez? Eta gero aparte ba bi fitxaketa berri izan ditugu, beraiek eskaini ziren taldiari eta aitzongi hartu ditugu. Dentara 25 jokalari gaude, hiru atezainak, bi zelaiko jokalarik eta hiru atezain eta taldea nahiko orekatua dago eta ikusten diogu azitzeko aukera duela, ez? Dagor nasketa bat, esperientzia duen jendia eta gaztetasuna, gazteak batez ere ba goza unitzekin ikusten ditugu eta ba nik uste aurrera pausu bat emateko aukera dugula, ez? Lehen urtekoari jarraipen bat emanez, ja pausu bat gorago, ez? Eta bueno, aurreden moraliko lan horretan ba lagun artekoa jokatu ditugu, bost batez ere izan dire eta emaitza desberdina lortu ditugu. Baina aurreden moraldienetan guk lagun arteko ez diegu garrantzia handirik ematen. Batez ere garrantzia ematen duguna da aste bakoitzean zer landu dugun joko molde horrari buruz eta ea ikusten zen zelaian jokalariak ba kontzeptu hoiek asimilatzen zituztela, ez? Ordun horrek guiatzen zigun jakiteko bide honetik gindoa zen, ulertzen zituzten guk nahi genituen ideiak zelairatu eta ba hori izan dudak gehien bat guretzako emaitza lanaren emaitza. Ez, ze ba batez ere idazten alduzu partido bat, baina astintzear landu duzuna ez bada deusera agertzen, ba agian ez du zentzu honitzikan, ez bai irabazi duzu, baina taldeak ez daki egoera batzutan zertara jokatu behar duen. Orduan hori epe luzera ez da ona. Eta bueno, orain ja ba lagun artekoak jokatuta gero, aste honetan ja beran larun batean bosetan jokatzen dugu ja konpetizio hasten gara eta lehenengo jardunaldi honetan Oiartzun B taldea daukagu. Lehen gurtian talde hori preferente mailan zegon eta maila galdu eta gero ba aurten lehenengo regionalean dago, ez? Espero dugu ba talde bat gogorra batez ere heldu delako goiko mailatik, baina bueno, gu ilusio handiakin gaude eta gure helburua guain bai izanen dela ba emaitza on bat lortzea, ez? Ikusi dugu taldiak ba landutakoa barneratzen duela, gai dela zela iratzeko eta orduan aber orain arteko lan horrek fruitu ematen dugun orain ja bai garrantzia emanez emaitzari, ez? Ze ba aurten gure helburua ba uste dugu lehenengoen artean sartu barra garela lehenengo fase honetan, ze ba regional maila bi fase ditu. Lehenengo fasean jokatzen direnetatik hiru lehendabizikoak eta talde guztietako laugarren hoberenak igoera fasea jokatzen dute eta bertzea kopa. Eta gu uste dugu ba sartu beharko ginatekeela igoera fasean, ez? Erran dugu aurrera pausu bat eman nahi dugula eta iaz kopa jokatu genuen, ia semifinaltan sartu ginen, baina uste dugu ba ja pausu bat entzinera eman bardula gure txokoak, berako herriak uste dugu preferente mailan izan bardula taldea eta 25 jokalari hauek izanta ba uste dugu hor sartu bar garela, ez? Igoera fase horretan. Gero ja ikusiko dugu, hori ja bigarren fasea otsai aldera hasten da eta orduan ja ikusiko genuke ba ze mailatan gauden, non gauden eta nora begitu beharko genuke, ez? Eta horrelaxe, aber dena ongi hasten den eta ilusio eta gogotsu gaude denak. Bueno, ba, honekin guztiarekin saioaren bukarara iritsi gara dagoeneko, Jean-Pierre. Bai, mil esker. Bai, gaur berriz ere gurekin egotagatik. Asteburu potoloa izango dugu, bai. Alde batetan Bidasoarekin 8:00etan, Real Unionik handean 12:00etan, Erreala ere ordubitan handean, bai. Zetapenen aurka. Eta ze giroa, Donostian lenguan, Erreala Arena, Inter de Milan, bai, Europako bai. Txapel urdearen horren aurka, zen horreiagoka, eta hor kontutan hartu behar da, azken minutu arte, etengabe aritu behar dela, eta bere maila erakutsi zutela italiarrak horrele, Inter de Milanekoek. Eta, bero, errelak ja puntu badu, eta txalotzekoa ere, bai, alde batetik jokalarien jarrera, eta gero zaleen jarrera ere bai. Bai, noski. Diko oso ondo txertatu dira hamar urte ondoren berriz ere Europako txapelketa horretan. Zorionak Realari alde horretatik. Orduan, asteburu borobila espero dut izatea. Bai. Geure kilolarekin eta, bueno, astelen arte, astelenean bai, albisteak izango ditugola. Bai. Eta ba, astelen arte. Hori da, espero dugu, ba, astelen hau ere arrakastatxoa izatea, bai, bai, ez, ba, bai. Emaitza honak eta... Izatea, bai. Eskualdeko talde guzti. Hori da, emaitzea honekin bai. Etortzea ona. Eta, bueno, ba, bitartean gozatu asteburuaz beti bezala, eta eskerrik asko ba, gurekin egoteagatik. Zorratik, asteburu nahia izan ezazue. Hori da, berdin. Eta, bueno, ba, beti bezala zuri ere eskerrak entzule, uinen atzean izateagatik gurekin. Eta, ipatu bezala, gozatu bertze asteburu berri ba, hau, kirolaz betetakoa. Eta, bueno, ba, astelenean izaren gara berriz ere zuekin. Bitartean, ba, ongi zan.